Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. My Polacy, my kochamy życie. Ale tylko w zdaniu wskazującym na spożycie. Pięknie klamrą zamykamy te 24 godziny, całą dobę, kiedy to prawie przez cały czas prezentowaliśmy Państwu nagrania sprzed 30 lat i to też pod koniec 89 roku była nowość na liście przebojów trójki. Chłopcy z Placu Broni na dzień dobry, dziś w budziku. 4 minuty po godzinie 4. Teraz piosenka dnia to PJ Hiver i Gillian Anderson. Dreams. Ooh. 6 minut po godzinie 4. Nasza piosenka dnia to PJ Harvey i Gillian Anderson. Tak właśnie ona kiedyś, jak wspominamy z archiwum Mix, tak było kiedyś. No a dziś w piosence dnia dwie panie razem, kilkukrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji zapraszamy do trójki. No tak się przyczepił ten rok 1989 i bardzo dobrze, wiele wydarzeń, o których jeszcze dziś będziemy mówić i wspominać, także te wczorajsze obchody 30-lecia częściowo demokratycznych wyborów. No i rzecz jasna, my świętowaliśmy muzycznie. A jak szaleć, to szaleć. Demona jeszcze z listy przebojów trójki z 89 roku. Spadać w dół. To już wtedy to na szczycie listy przebojów trójki, równo 3 dekady temu. 13 minut po godzinie 4. No już prawie widno za oknami, jeszcze dosłownie parę minut. No ale nim to oczywiście Państwa poranna korespondencja budzikowych przodowników. Przypomnę, na 3 sposoby. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i SMS-owo 71335. No to chyba już, tak mi się wydaje. Środowe 3 szybkie, ciach, ciach. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. Cause I sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Jedziemy i słuchamy, bo co innego mamy robić? No, można nie słuchać, ale to byłaby chyba, nieskromnie powiem, wielka strata. Słonecznie, 17 stopni, parę kilometrów za Rowiczem, to od pana Wojtka Rodziarza. Pierwszy sygnał SMS-owy dziś. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Franciszek z Katowic. Niby tam księżyc, ale też i to takie mniej przyjemne. A ze smogiem, znaczy się, trzeba się zaprzyjaźniać. Ej, że chyba już nie. Katowice słuchają pan Franek jako pierwszy dziś mailowo. A jeszcze telefonicznie, krótko i na temat. Się człowiekowi zejszło, przeciągnął się wieczór, przeciągnął się dzień, no i tak to razem z trójką można rozpoczynać już nowy. To od pana Rafała z Zielonej Góry. Gorąco pozdrawiamy Zieloną również. 3 pierwsze sygnały od państwa, ciąg dalszy za chwilę. A teraz za oknami, no jeszcze 33 sekundy. O, brzask. Drogę przesłonił mi do światła, światła. wieczne. Biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na ostro z tym brzaskiem. Szybciej się tylko reaguje pan Jacek. Ostro to za chwilkę będzie. Spokojnie, spokojnie. Dodamy do pieca. Pan synoptyk już teraz daje za oknem na Myśliwieckiej rekordowe 19 stopni. Ja sobie to nawet zapiszę i będę formułował to. Jeśli się ten rekord nie poprawi, że to na początku czerwca. Jeszcze przed godziną czwartą było plus 19. No a teraz 21. 21 minut po godzinie czwartej. Już chwilkę po wschodzie słońca. Zajdzie przed 21. Przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Potrwa ponad 16,5 godziny. Dziś imieniny Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 156 dzień tego roku przed nami. Środa, 5 czerwca. Dzień dobry Państwu. Where you are, I love the hard way, but still you are. Jaka to grzała. Na dzień dobry. Tak jak pan synoptyk dziś informuje, że pogoda będzie grzała. Niektórzy zdaje się, że chyba zadowoleni. Ręka do góry, kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? A nie, jeszcze kto przeciw? A, chyba już awans. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. A, tu nie wiem jak państwo, ale ja jestem jak najbardziej za, bo to dobrze robi, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypomnieć sobie tu akurat 3 wybrane wydarzenia z historii. Odległa historia. 5 czerwca 1443 roku miało miejsce najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na obszarze Polski o magniturze ocenianej na więcej niż 6 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na północ od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym Wrocławiu. W Krakowie zawaliło się m.in. sklepienie kościoła świętej Katarzyny. To było 576 lat temu. Z kolei 236 lat temu odbył się pierwszy publiczny wzlot balonu braci Montgolfier. Ogrzany gorącym powietrzem papierowy balon bez załogi Ad Astra wzniósł się na wysokość około 1800 metrów. Ten lot trwał 10 minut, a miał miejsce w 1783 roku. No i jeszcze jedna data, rok 1968. 51 lat temu dokonano zamachu na Roberta Kennedy'ego, amerykańskiego polityka, senatora, brata zamordowanego 5 lat wcześniej Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. 3 daty na teraz. Ciąg dalszy także tego muzycznego kalendarza, a to już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu. Zdaje się, że już grzałki przygotował. To, co trzeba, to włączył, wyłączył, poustawiał chmury, niże, wyże, fronty i tak dalej. Szczegóły prognozy za chwilę. punktualnie co do sekundy 4:30. Witamy na zajęciach z meteorologii, na których to w pierwszym zdaniu listu pan synoptyk informuje, że nad Europą będą dominowały niże z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim i Szkocją, choć północno-wschodnia część kontynentu pozostanie w zasięgu wyżu z nad Rosji. No a północno-wschodnie dzielnice Polski na skraju wspomnianego wyżu. Zresztą reszta kraju w obszarze obniżonego ciśnienia. Nad Polską utrzyma się bardzo ciepłe powietrze, zdecydowanie wilgotniejsze na południu i na wschodzie. Czas na prognozę tego, co dziś przed nami. Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Tak zapowiadaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, że na 3-4 dni pan synoptyk zapowiada taką właśnie aurę. Się okazuje, że do końca tego tygodnia tak ma być. Ale nie tylko słonecznie i bardzo ciepło, także burzowo. We wschodniej połowie kraju, w górach oraz na terenach podgórskich będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada i możliwe właśnie burze. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, ale w zachodniej części wybrzeża dość silny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Zdaje się, że dawno takiej formułki nie było, ale dziś pan synoptyk jej użył. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, więc ciśnienie ambulatoryjne jakoś specjalnie nas może i nie rusza, ale rusza zdanie, że ciśnienie dziś nie będzie się istotnie zmieniać. No, w istocie. Może i mała czarna dziś jakoś specjalnie niepotrzebna. Jakkolwiek dziś, to też ciekawie brzmi, najchłodniej, około 25 stopni ładnym i najchłodniej na Półwyspie Helskim oraz na Podhalu. Poza tym temperatura wyrównana od 26 do 30 stopni najgoręcej dziś na zachodzie i na północnym zachodzie. Dobra, tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę i jakkolwiek to głupio brzmi, 19 stopni za oknami, no ale rozgrzewka. Rozgrzewka tu, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Trzy utwory, wspólny mianownik, państwo zadanie odszyfrować, cóż to takiego. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Władek pije nocą na balkonie, mętnym wzrokiem szuka gwiazd. On pewny jest, że musi być inny świat. Władek zrobił przyrząd na tokarce, sygnał będzie w kosmos słał, że czuwa i gotowy jest czekać na też muzyczne wspomnienie sprzed lat, ale nie do końca o to, nie do końca. Ja, gdy tak się wsłuchać, popatrzeć, jeszcze może skupić uwagę, choć to może niełatwe o tej porze, ale jednak możliwa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. SMS-owo 71335. No pięknie pasuje druga i trzecia nutka, już chyba wszystko będzie za chwilkę wiadomo. Raz. Wysyłam znak i tylko sufit dzieli nas. ściany, podłogi i wysyłam znak. Pewnie, że tak. Proste zadanie. Już, już, błyskawicznie. Tak właśnie. Władek przechodzi w piąty wymiar. Bielizna. To na otwarcie dzisiejszego cyklu. Trzy na raz. Później w pięciu smakach. I oczywiście Monika Brodka. Przed chwileczką pięć po wpół i muchy. A nie pięć po wpół, a troszkę więcej. No ale już wiemy, że piąteczki się pojawiły w każdym tytule, może niekoniecznie w refrenach i w utworach, ale jednak te piątki się pojawiły. A dziś w kalendarzu? No właśnie, i wszystko wiemy. Nie żadna środa, nie żaden czerwiec, chociaż też, ale nie o to tu się rozchadza się. Piąteczki dziś rządziły w naszym cyklu trzy na raz. Brawo, brawissimo dla Państwa, dla tych, którzy wiedzieli, że to piątki. A szczególnie brawo dla tych, którzy zgłosili swoją obudzność właśnie dokładnie o tej porze. Pora. Godzina 4:44:04. Sway below, it's my heart to be. No, dzisiaj to nawet nie z ogonkiem, że 44, ale równe 4. Pan Grzesiek ostatnio zwraca uwagę właśnie na to, by punktualnie, uważać. No, staramy się jak możemy. Dziś chyba było punktualnie. No i o to właśnie chodzi. Sygnał od pana Maćka z Zawoi, szacowne gremium budzikowców z zawołaniem Babia Góra jest tylko jedna. W Zawoi na Mosornym przy potoku plus 11. Z kolei budzikowy duży pies już nie śpi. Słuchamy w domu trójki, a za oknem słychać gwar śpiewających ptaków. Śnieg jest w żlebach na Babiej. Poniżej wiosna w pełni. To od pana Maćka z psem. Raport pogodowy. Niektórzy pewnie i stęsknieni być może zimy i tych naszych wspólnych z budzikowym dużym psem i z panem Maćkiem pomiarów grubości pokrywy śnieżnej. Jeszcze do tego dojdziemy. Sygnał od pana Kuby. Gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy, pan Kuba, w drodze do pracy. Kłaniamy się nisko. Pan Paweł również, 12, gorąco, choć jakby ciepłolubny, zadowolony z takiej pogody. Dobrze. Sygnał z Elbląga od pani Beaty, jest nieźle, plus 19. Na dzień dobry także pan Waldek, który to wita serdecznie i dziękuję, że człowiek muzycznie już tak właśnie zerwany. Staramy się jak możemy w budzikowym gronie oczywiście, a również i o tę warstwę muzyczną dbać. Ciepło, bo 14 stopni u pani Iwony w Nysie. Chmur na niebie nie widać. No, zapowiada się ładny, upalny dzień. W Strzepnicy bezchmurne niebo i 15 stopni, a w Filiżance gorąca kawa. W radiu program trzeci. Czy do szczęścia trzeba czegoś więcej? No tak mi się wydaje, że w październiku, w listopadzie to można by wymyślać, że słońce za oknem, czy zieloności. A tu proszę. No chyba nie. Pani Ola z 5B. Leż, no pysznie smakuje herbata. Co najciekawsze, 19 stopni jest w pobliżu. No już taka promenada, Świnoujście się marzy, się ciepły piasek, woda, się człowiek wyleguje się. Leszczyńskie pozdrowienia od pani Oli w drodze do pracy do Wrocławia. Kłaniamy się nisko. Do tych planów wakacyjnych jeszcze dojdziemy. Pani Ela z Opola daje na liczniku 16 stopni. To meldunek poranny sprzed lustra podczas malunku. No i przypomnienie tegoż właśnie, że środa minie, tydzień zginie. Właśnie, ani się obejrzeliśmy, a już środa. I to też zginie i szybciusieńko. 10 minut pozostało do godziny 5. Za chwilę sygnały zagraniczne. Tych kilka od państwa to już za moment. Wcześniej absolutnie sorry boys sorry. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane ale tak. jest pod górę, nie mów pas. Nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze Sorry Boys z nowej płyty zatytułowanej Miłość. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za sygnały zagraniczne, między innymi od pani Pauliny, która to przypominała, że przedwczoraj małżonek, wczoraj pani Paulina. No i mąż żartuje, że to taki układ idealny. Nigdy o urodzinach żony nie zapomina. Pani Paulino, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Brisbane, Australia też na nasłuchu. Kłaniamy się bardzo nisko i wszystkiego dobrego urodzinowego. Helsinki i pan Artur daje słoneczne 13 stopni, a to znak, że już blisko lata. Myślę, że to dobre wiadomości dla ciepłolubnych. Miami też na nasłuchu i pan Kuba. Gorące pozdrowienie z równie gorącego jak Polska Miami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzień potrwa prawie 17 godzin w Harrogate u pana Piotrka. Tam 10 stopni, maksymalnie 16 dają brytyjscy synoptycy, ale z przelotnymi opadami w ciągu dnia. Więc jednak bardzo podobnie u nas też gorąco, ale miejscami burzowo. 15 stopni bez opadów i droga sucha i szerokości. I pan Sławek, kierowca busa, jak zwykle wczoraj przypominał sobie także dziś, co działo się 30 lat temu. A dziś już ta środowa rzeczywistość i poranek na trasie Jastrzębie-Zdrój-Trzyniec w Czechach. Do pracy. Polsko-czeski raport od pana Sławka. Szerokości niezmiennie życzymy wszystkim dojeżdżającym. Z krainy deszczowców. Northampton z trójką. Już deszcz bez znaczenia. Nowy dzień mamy. I słoneczne, i przejaśnienia, i bryza, i 17 stopni, i gorące pozdrowienia. To od pana Artura. No i chyba na razie przebija nas pan Sławek z Lizbony, gdzie niebo bezchmurne, to też u nas. Na razie 15, wydaje się, że u nas troszkę więcej. W ciągu dnia 21. Nie do wiary, może z samego rana 21. Z Lizbony. I to nie przy porannej kawie, a przy porannym kakao. Tak też może być. Rozgrzewka. 15 stopni. No, z tego punktu widzenia to zdaje się, że można powiedzieć, że chłodno. Rozgrzewka także po godzinie 5 do 5. Kto może robi głośniej? Dave Matthews Band za 4 minuty 5. Third day you came.